Twee uur Casper Meijer met het NOS-journaal. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar die reden aanvankelijk verkeerd. Volgens lokale media vanwege verwarring over de plek van de val. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, konden ze niks meer voor hem doen. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken, moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. Die beslissing is genomen vanwege de veiligheid, schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voor te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T., die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI. En ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Acteur James Michael Tyler is overleden. Hij is vooral bekend van zijn vaste bijrol in de hitserie Friends als barman Gunter in Café Central Perk. Tyler werd in het tweede seizoen van de serie als figurant gevraagd. Pas in zijn 33e aflevering kreeg hij daadwerkelijk tekst. Uiteindelijk zou hij in 10 jaar tijd in meer dan de helft van de afleveringen voorkomen. In 2018 bleek dat Tyler vergevorderde prostaatkanker had. Hij is 59 geworden. Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Het is een 8e zege dit seizoen. Lewis Hamilton werd tweede. Door zijn overwinning loopt Verstappen als koploper van de WK-stand weer iets verder uit op de Britse wereldkampioen. Er zijn dit seizoen nog 5 races te gaan in de Formule 1. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten worden zo'n 3 graden, in het westen 7. Komende dag overwegend bewolkt en trekt de regen over het land. Het wordt 12 tot 14 graden. Dinsdag met name in het binnenland regen. In het westen is de zon meer te zien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ruben, helemaal gek te krijgen. Ja. Jongen, zo'n schat en een lieve jongen. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een filmscène die zo fout loopt dat iemand van het team echt komt te overlijden. Goedenacht, je luistert naar Focus. Dat was het nieuws van de afgelopen week. Maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er gebeurd in de geschiedenis op deze 25e oktober? Naast de verjaardag van Ricardo Visser, wat net uitgebreid gevierd is, was er namelijk nog veel meer aan de hand. Zo trad in 1971 een nieuw land toe tot de Verenigde Naties. En dat zorgde voor een hoop ophef. My point isn't that, isn't the fact that we lost. My point is that the United Nations lost by permitting the expulsion of a decent member nation. And that's what this battle was about. Obviously, I didn't do my job well enough in convincing other people about it. But this is the way it is, and this is the way we see it. And we weren't making propaganda. We feel it deeply. Were you surprised by the vote? Yes, we were surprised. You expected to win? We expected to win, and we thought it would be very, very close. And there were some commitments made to us that weren't kept. And this is, I guess, we should learn to expect that kind of thing. But I don't like it a darn bit. I don't like it a darn bit. Op 25 oktober 1971 wordt de Volksrepubliek China ten koste van de Republiek China-Taiwan erkend door de Verenigde Naties. Veel Amerikanen, zoals ambassadeur George Bush die je nu hoorde, waren er niet blij mee. Ander nieuws van 25 oktober dan. Zo wordt op 25 oktober 2001 Windows XP officieel gelanceerd. Verschijnt in 1952 het eerste Donald Duck tijdschrift in Nederland, wat iedereen gratis in de bucht kreeg. En wordt een jaar later, in 1953, de eerste voetbalwedstrijd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Omroep NTS betaalt 500 gulden voor de uitzendrechten van Nederland-België aan de KNVB. Nederland wint met 1-0 door een doelpunt van Max van Beurden. Dat is dan toch wel weer lekker. En dan 25 oktober 1985. Op die dag zorgt de dood van kraker Hans Kok voor ontzettend veel commotie. En hij dacht, het is een grap. Ze doen het allemaal voor de gein. Maar toen werd hij met een klap gegrepen door Van Tijn. Heb je wel gehoord? Ze hebben Kok gestorven. Ze hebben Kok gestorven onder leiding van Van Tijn. Heb je wel gehoord? Ze hebben Kok gestorven, ze hebben Kok vermoord, maar het moest een ongelukje zijn. In 1985 wordt de 23-jarige kraker Hans Kok doodgevonden in zijn cel. Het zorgt voor veel ophef en niet lang daarna, 2 weken, wordt er zelfs een mislukte aanslag gepleegd op Amsterdams burgemeester Ed van Tijn, aangezien men hem verantwoordelijk achtte voor Hans zijn dood. Uiteindelijk bleek dat Hans niet overleden was door politiegeweld, wat veel mensen dachten, maar door een mix van alcohol, medicijnen, longontsteking en verwaarlozing. En tot slot 25 oktober 1964. Op die dag maken de Rolling Stones hun opwachting in de Ed Sullivan Show. De fans maken zoveel lawaai dat de presentator zich niet meer verstaanbaar kan maken. Ja, dat moet je even horen. Dat was dus dit. The Rolling Stones will be back the same time. They're gonna come back the same time. Is on my side. Come on, let me hear it. Now, time for the exciting host. Presentator Ed Sullivan ergert zich zichtbaar aan de herrie van de fans en belooft dan ook plechtig dat ze nooit meer zullen optreden in zijn show. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ze mochten er nog 5 keer verschijnen. En je hoort ze nu dus met een van de liedjes uit die spraakmakende show. Dit is Time Is On My Side op NPO Radio 1. The Rolling Stones. Op 25 oktober 1964 treden de Stones onder een hoop gegil van de fans voor de eerste keer op bij de Ed Sullivan Show. Time is on my side, hoorde je. Focus. Tot 3 uur hoor je weer de beste fragmenten uit Focus van de afgelopen week. En we beginnen met de dinsdag. Discussies over het coronabeleid, Zwarte Piet of klimaatverandering. De meningsverschillen lijken steeds groter te worden. Maar hoe zorgen we ervoor dat we hier op een goede manier mee omgaan? Bij Jacob was filosoof Tirza Lagenwaard te gast. Want Tirza, wat voor soort gevolgen hebben dit soort meningsverschillen nou precies voor de samenleving? Dat groepen niet meer met elkaar gaan praten. Groepen die met een ander wereldbeeld, dat die niet meer met elkaar gaan praten, maar alleen maar met zichzelf. En dan vervolgens steeds verder van elkaar afdrijven naar extremere posities. En dat je dan, als je met elkaar. Want je moet toch in een samenleving met elkaar uiteindelijk beslissen over wat we wat gaan doen als land op een heel aantal vlakken. Mm. En dan wordt het lastig als je het totaal niet met elkaar eens bent op basis van welke informatie je dat gaat doen. Dus op of je bijvoorbeeld heel erg gaat inzetten op windmolens of niet. Dat maakt nogal uit. Maakt dan nogal uit hoe je denkt over de wetenschap die daarachter zit. Ja. Of als je een vaccinatiestrategie gaat inzetten. En wat je ook ziet is dat groepen met een wereldbeeld, groepen met een bepaald complotwereldbeeld ook verder afdrijven van de samenleving. En dan wordt de communicatie ook heel lastig. Die bolletjes die eerst allemaal nog wel redelijk dicht bij elkaar stonden, die bollen gaan steeds verder uit elkaar. Ja, inderdaad. Of een soort van eilanden, die drijven niet. Maar een soort van... Nee, maar... Ja, je wordt je eigen eilandje en de afstand wordt steeds groter en het wordt steeds moeilijker om met elkaar in gesprek te komen. Maar is het ook niet iets heel menselijks dat we gewoon onze eigen groepen en soorten opzoeken, omdat we daar dat we het leukste vinden om mee te spelen? Misschien een heel dom voorbeeld, maar ik heb een hond, een labradoedel, die speelt eigenlijk het allerleukste met een andere labradoedel. Ja, en dat herkennen heel veel mensen, denk ik ook. Niet alleen over hun hond, maar ook over zichzelf. Ja? Het is gemakkelijk om met gelijkgestemden te praten. Dat klopt. Dat is in principe denk ik ook niet zo'n probleem. Je ziet het in heel veel vriendengroepen dat mensen met eenzelfde achtergrond die praten. Ja, dat gaat gewoon makkelijker om vriendschappen op te bouwen en met elkaar te praten. Mm. Maar het wordt natuurlijk wel een probleem als je gewoon helemaal niet meer praat met mensen die niet tot jouw groep behoren, omdat het niet jouw soort mensen zijn. En dat je daar ook heel negatieve connotaties bij gaat hebben. Dat je een groep die anders is dan jij gaat zien als minder rationeel of minder moreel, of zelfs als slecht en verderfelijk, als een soort van vijand. Dan is het een probleem. Ja, zeker. Jij hebt twee voorbeelden meegenomen waarin groepen echt fundamenteel van mening verschillen. Het eerste voorbeeld dat we bespreken is racisme. Laten we luisteren naar een fragment van vorig jaar, Veronica Insight. Ik kijk dat programma ook regelmatig. Ik heb deze uitzending ook gezien, een speciale uitzending, nadat er een hoop ophef was geweest over een uitspraak van, jawel, Johan Derksen. De essentie is volgens mij, dat is even de kern van het hele verhaal. Ja, wij kunnen ons bepaalde dingen niet voorstellen die andere mensen ervaren. En wat van jij allebei ook probeert duidelijk te maken, en wat ook de jongens duidelijk willen maken van het Nederlands elftal, en wat heel veel mensen op dit moment duidelijk willen maken, is van, maar kun je er wel voor openstaan om er tenminste naar te luisteren? Ja, want wat onduidelijk is... Nou, ik wil er graag naar luisteren, maar is het... En nu geef ik weer mijn mening, hè, dat is gevaarlijk. Is het heel beledigend voor jullie als ik zeg, jullie zijn wel ook heel erg overgevoelig voor ieder woordje? Maar jij weet toch niet hoe het is? Je weet niet hoe het is. Als je dat nooit bent... Ben jij ook bruin of zwart dan? Nee, maar ik kan wel voorstellen dat ik het ook niet weet. Ja, Johan Derksen en Veronica Insight worden Wilfred Gené, Natasja Harlequin ook op de achtergrond. Kun je mij vertellen waarom je dit fragment, specifiek dit fragment, ook wilde laten horen? Ja, ik vind dat Wilfred Gené hier heel goed iets heel belangrijks zegt over de discussie over racisme in Nederland. Die wordt nu al best wel geruime tijd gevoerd. Zeker. En dan met name ook, niet met name, maar de Zwarte Piet traditie is daar ook een belangrijk onderdeel van. En ik dacht, het is bijna november, dus dan is het tijd voor... Je zet hem vast aan. Zwarte Piet, om het daarover te hebben. En in die discussie, is er best wel oneenigheid over de vraag of racisme nou echt een groot probleem is in Nederland. Mm. En dan heb je aan de ene kant een groep Nederlanders van kleur die aangeeft dat zij racisme ervaren in hun dagelijks leven. Bij het zoeken naar een baan, bij het huren van een huis, op allerlei vlak. Mm-hmm. En zij geven dat aan. Maar je hebt ook een groep mensen die voor zelf wit is, geen racisme ervaart en zegt, ja, ik ervaar het niet, ik zie het niet, het is er niet. Nee. En Wilfred Gené, die zegt hier heel mooi van, andere mensen kunnen een ervaring hebben die jij niet kan hebben. En het is wel zo handig om daar dan naar te luisteren. En dat is, denk ik, wat er gebeurt in die racisme. Of een belangrijk iets wat plaatsvindt in de racisme-discussie, is dat de kennis die mensen van kleur hebben over racisme, dat niet wordt gezien als een betrouwbare bron van kennis over racisme. Mm. Dat maakt het ook dat het echt een soort van fundamenteel meningsverschil heeft. Omdat beide groepen als het ware van meningsverschillen over wat telt nou als een betrouwbare bron van informatie over racisme. En de een zegt, ja, onze eigen ervaring, wij maken het mee. En die andere zegt, ja, daar hebben wij geen boodschap aan. Ook juist door racisme, dat er geen vertrouwen is in mensen van kleur, dat zij een betrouwbare bron van informatie zijn. Ja, en wanneer werd jij bewust van die fundamentele meningsverschillen rondom racisme? Nou, mijn partner is niet wit. En ik was me niet bewust van hoe groot het probleem van racisme was in Nederland en hoe mensen daar tegenaan lopen. Dat heb ik eigenlijk pas me gerealiseerd toen ik hem leerde kennen. En toen hij daar over zijn ervaringen vertelde aan mij. En toen was ik daar ontzettend verbaasd over. Toen kreeg je andere kennis. Ja, ja, absoluut. Door hem heb ik daar heel erg veel over geleerd. En dat heeft ook best wel heel erg lang gekost. Voordat ik mijn wereldbeeld bijstelde over het probleem van racisme in Nederland. En dat is inderdaad, dat geeft ook aan. Je bent voor je kennis zo afhankelijk van andere mensen. En mensen die een andere identiteit hebben en op een andere plek in de wereld staan, hebben door hun andere perspectief op de wereld ook andere informatie. Zo gaat dat. Daar kan je van leren. Maar daarvoor moet je iemand wel vertrouwen. Je moet wel vertrouwen dat iemand luister ook. Ja, je moet heel goed luisteren. Je moet erop vertrouwen dat je moet wel ervan uitgaan dat iemand competent heeft en goede intenties heeft. En niet. En hij werd jouw partner. Ja. Dus jij dacht, ja, deze man kan ik vertrouwen. Ja, nou dan is het natuurlijk veel makkelijker inderdaad om te accepteren wat iemand zegt. Zo is het. Maar wat je denk ik. Maar het is dan ook informatie, sorry, misschien zat je al te denken over iets volgens, maar het is dan ook informatie uit de eerste hand. Precies. En dat heeft denk ik veel impact. Ik weet ook nog dat mijn ideeën over Zwarte Piet best wel zijn bijgesteld doordat iemand gewoon zijn persoonlijke verhaal aan mij vertelde, wat het met hem deed. Toen dacht ik opeens, oh wacht, dit is hier gaat het om. Dat het heel veel invloed kan hebben op mensen hun leven. En als je dat uit de eerste hand hoort, ja, dat heeft impact. Ja. We parkeren het racisme eventjes, want we gaan nog eventjes naar een ander onderwerp voordat we hier door de tijd heen gaan. Complotdenken. Laten we luisteren naar een fragment van het programma Danny op straat. Danny Goossen, in gesprek met complotdenkers. Ja, dat kom je tegen op zoveel sites. Dan word je gelinkt weer van dat filmpje naar dat filmpje. Oh, op Facebook bedoel je? Ja. Oh, ja, ja, ja. Of op Telegram, zeg maar. Ja, daar zijn ook x aantal groepen en daar wordt dan heel veel informatie in gepost, zeg maar. Want ik heb dat niet op het nieuws gezien. Nee, zie je niet op het nieuws. Nee, want heel de regering, de politie en de rechter staan allemaal zo corrupt als 16 anderen. Die houden elkaar allemaal het handje boven het hoofd, dus ja. Maar is dit niet gewoon een complottheorie? Je kan alles een complottheorie noemen. Maar je kan het ook vanaf de andere kant bekijken. Wat klopt er niet aan wat ons verteld wordt door de media? De media spelen niet een grote rol, denk je, in het verdoezelen van informatie? Ja, behoorlijk, ja. YouTube haalt heel veel dingen weg. Heel veel filmpjes die ik gezien heb zijn nergens niet meer terug te halen. En waarom denk je dan? Ja, vraag ik me eigenlijk ook al waarom. Zou het zo kunnen zijn dat het misschien nep is? En dan zeggen, weet je, we halen het eraf nee, omdat het nep is? Nee, ik denk eerder dat we het niet mogen zien. Niet mogen zien? Nee, denk het niet. En waarom zouden we dit niet mogen zien? Nou, omdat we gewoon dom gehouden moeten worden. Schapiesvolk. Volgen wat hun zeggen. Ja, Tessa, er valt mij heel veel op in dit fragment. Maar wat valt jou op? Nou, dat dit gesprek met deze mevrouw en ook meneer heel goed illustreert wat er gebeurt bij een fundamenteel verschil van mening. Namelijk dat je zo verschilt in in je opvattingen over waar je nou betrouwbare kennis vandaan haalt. Ik heb persoonlijk best wel vertrouwen in de overheid, in de rechterlijke macht en de mainstream media als over het algemeen betrouwbare bronnen van informatie. Misschien kun je even zeggen, want die reactie krijg ik namelijk wel eens dat ik zeg maar dat de Tweede Kamer, dat ik die om mijn rechteroor heb, dat zij mijn dingen kunnen influisteren. Kun je alsjeblieft tegen mensen zeggen dat Mark Rutte niet in deze ruimte is? Ik zie hem niet. Ook niet onder de tafel? Even kijken. Nee, ook niet. Helder, hebben we dat even... Ja, hij is er niet. En met deze vrouw, die denkt er toch anders over. Je hoort haar vertellen van zij haalt haar kennis over QAnon, gaat het hier over. Haalt zij van bepaalde Facebook-groepen, van bepaalde Telegram-groepen, bepaalde websites, die ik persoonlijk niet als betrouwbare informatie zou aanmerken. Maar zij wel. Maar zij wel, ja. En praat dan maar eens verder. Dan kan je meer informatie blijven geven. Van, nou ja, maar iedereen, alle kranten staat dat het met dat QAnon of QAnon, dat het allemaal wel meevalt en dat het gewoon een complottheorie is. Maar daar zal zij helemaal geen boodschap aan hebben. Nee. En als zij aan mij zou zeggen, kijk, op deze Facebookpagina staat allerlei complottheorieën rondom dat QAnon, dan heb ik daar weinig boodschap aan. Ja. En zij zal mij daarin niet redelijk vinden of een schaap vinden. En ik zal snel de neiging hebben om iemand anders dan ook als niet redelijk te zien. Ja. En ja, dan heb je een probleem. Hoe ga je dan verder? Ja, jij doet nu veel onderzoek. Ga je dan ook, want zeg oké, leuk onderzoek, maar hoe kunnen we het toepassen? Ga je dan ook handvatten ontwikkelen hoe we nu beter om kunnen gaan met zulke grote fundamentele meningsverschillen? Ja, dat is wel mijn doel. Ik ga het hele probleem niet oplossen. Toch niet? Nee, dat gaat me toch niet lukken. Fundamentele meningsverschillen zullen er altijd blijven. Dat is in principe ook geen probleem. En we kunnen wel proberen om dat niet te laten leiden of de negatieve gevolgen ervan te verminderen. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had met filosoof Tirza Lagenwaard hier in de studio. Blijf luisteren. Zometeen hoor je nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik van je weten, wat doe jij als je iemand ontmoet met een extreem andere mening dan jij hebt? Ga je het gesprek aan, negeer diegene of probeer je juist elkaar te begrijpen? Wat is dus jouw tip voor het omgaan met meningsverschillen? Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten via de NPO Radio 1-app. Wat is jouw tip voor het omgaan met meningsverschillen? En ik had net een nummer van Elton John beloofd. Ik wilde eigenlijk Sorry Seems to Be the Hardest Word doen, omdat het aansluit op het onderwerp. Maar Prem wilde heel graag deze horen. Dus hij zit in de auto, ik weet dat hij luistert. Dit is Skylight Pigeon. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. smell of new mown hay. To laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring. And open up this cage towards the sun, for just this skyline pigeon dreaming out the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards Verzoek van Prem, Skylight Pigeon hoorde je van Elton John. En daarvoor vroeg ik je naar jouw tips voor het omgaan met meningsverschillen. Johan stuurt dat hij zich bewust alleen wil omringen met mensen die hetzelfde denken als hij. Petra zegt dan weer dat ze altijd probeert het perspectief van de ander te begrijpen. En Gerard appt dat hij de discussie zat is en het liefst helemaal uit de weg gaat. Ze niet aangaan is beter dan je kapot ergeren, zegt hij. Wat zijn jouw tips voor het omgaan met meningsverschillen? Misschien doe jij het wel op een heel andere manier en we hebben er natuurlijk allemaal mee te maken. Wat zijn jouw tips voor het omgaan met meningsverschillen? Ik hoor graag van je via de app van NPO Radio 1. En dat mag natuurlijk ook met een audio-appje. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd dan voor het volgende beste fragment van de afgelopen week. En dat was op woensdag toen Steven Smit op mijn plek zat. Oxycodon, tramadol en fentanyl. Allemaal sterke pijnstillers die acute ernstige pijn snel kunnen verlichten. Maar deze zogenoemde opioïden hebben ook een schaduwzijde, want ze zorgen voor langdurig gebruik tot een verslaving. En ermee stoppen, ja, dat wordt wel eens vergeleken met het afkicken van heroïne. Te gast was Marcel Bovy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht. Maar Marcel, waar komt die naam opioïden eigenlijk precies vandaan, vraag ik me af. Ja, die komt van opiaten. En zeg maar de klassieke pijnstiller die komt van de papaver somniferum. Dat is een plant die zeg maar in het Midden-Oosten groeide. En daar werd de hars van afgeschraapt. En dat werd gebruikt om op de rook of drank van te maken. Nou, dat is daar zit die pijnstiller in. Dat is ergens in de 18e eeuw is daar morfine uit geïsoleerd. Wat eigenlijk de werkzame stof was. Die een stuk zeg maar geconcentreerder was. En in de loop der jaren is men vanuit het morfine als basismodel allerlei andere chemische stoffen gaan ontwikkelen die dan weer net iets sterker werkten. En een voorbeeld daarvan is inderdaad de heroïne die je noemde. Dat is een extra sterk werkende variant. Maar ook de oxycodon die niet zoveel gebruikt wordt, dat is een ongeveer even sterk werkende variant als morfine. Ja, dus die pijnstillers, dat doet dus heel sterk denken aan drugs eigenlijk. Ja, ze kunnen inderdaad ook als drugs gebruikt worden. Ja. En wat gebeurt er dan in het lichaam als je een opioïde, bijvoorbeeld een pilletje oxycodon, inneemt? Wat gebeurt dan in je lichaam? Wat doet het met je? Nou, kijk, wat ze doen is dat ze jouw lichaam die maakt als je pijn hebt, worden er allerlei pijnprikkels worden er aangemaakt. Chemische stofjes komen vrij die signalen in je hersenen geven van pijn. En dus je hebt ook lichaams eigen stoffen die zorgen dat dat weer gedempt wordt. Hè, want je kan niet maar continu enorme pijn hebben. Wat die opiaten doen is dat ze die pijnprikkels in je lichaam dempen eigenlijk. En pijn is niet alleen zeg maar fysieke pijn, maar pijn is ook soms, ja, laten we zeggen, zielenpijn, hartpijn, verdriet. Er zijn heel veel namen voor hartzeer. En je ziet ook dat mensen die eigenlijk zeg maar meer dat soort pijn hebben, vaak ook een soort weldadige rust ervaren wanneer ze die opiaten krijgen. Hmm. En dat zijn misschien ook de mensen die gevoelig zijn voor de verslaving. Ja, dat ondervond bijvoorbeeld ook Dion. Hij gebruikte het middel oxycodon nadat hij last kreeg van zijn rug. Laten we even naar hem luisteren. Ik had toen 10 milligram en dat gevoel dat was eigenlijk geweldig. Alsof je op een stapel met veertjes ligt. Zeg maar, het gevoel lichamelijk is heel lekker, maar vooral ook mentaal. Geen zorgen, ik heb wat zin om dingen te doen. Ja, dat is een beetje wat je bedoelt, hè? Geen zorgen. Ja, geen zorgen. Hij heeft eigenlijk niet alleen over zijn rugpijn, maar ook een andere pijn. Ja, klopt. De zielepijn, zoals jij dat noemde. Ja, zo zou je het kunnen noemen, inderdaad. Ja. En dat is vaak wat de mensen die een verslaving ontwikkelen, die ervaren vaak in eerste instantie dit weldadige gevoel, hè, wat ze eigenlijk dan vaker willen meemaken. En dat dooft op een gegeven moment uit. En op een gegeven moment komen ze dan in een fase terecht waarin ze, om dat weldadige gevoel te krijgen, steeds meer gaan nodig hebben. En als ze het middel niet gebruiken, zich eigenlijk nog veel slechter voelen. Wat in het begin van jouw uitzending, volgens mij Laura heette ze, Laura, ja. Melden van het afkicken eigenlijk. Want dan, ja, dan heb je het eigenlijk nodig om je überhaupt een beetje redelijk te voelen. Want anders dan voel je je echt heel erg ziek. Ja, laten we het zo nog wat verder hebben over die verslaving. Ja. Maar heel even terug naar het begin. Van wanneer worden die pijnstillers eigenlijk voorgeschreven? Ja, nou Jos, van rugpijn hoorde ik net bij Dion, ja. Ja. Ja. Nou, Jos van Wemmel in het begin van jouw uitzending gaf aan, hij vroeger natuurlijk veel bij pijn bij kanker. Vaak in het eindstadium van het leven, hele effectieve pijnstillers. Wat er eigenlijk gebeurd is, dat is in Amerika begonnen weer zo'n 20 jaar geleden, dat er heel veel aandacht was voor pijn. En ook voor andere pijnklachten. En die zijn er veel. Hè? Rugpijn, artrose, kniepijn. En we weten nu uit ons onderzoek dat 80-90% van de mensen die deze middelen in Nederland krijgen, die krijgen het niet voor pijn bij kanker, maar voor allerlei andere soorten pijn, vooral van het bewegingsapparaat. Dus vooral van rug, knieën, heupen, et cetera. Maar dat is wel iets totaal anders dan eindstadium kanker. Ja, dat is, we weten ook uit heel veel onderzoeken dat, en ik moet zeggen, dat is voor mij ook een openbaarmaking geweest een aantal jaren geleden. Ik had ook altijd een beetje in mijn hoofd van die opiaten, dat opioïden, dat zijn eigenlijk de allerbeste pijnstillers die er zijn. Hele sterke pijnstillers. En eigenlijk valt het best wel tegen bij dat soort pijnklachten. Als je kijkt naar onderzoeken waar dat soort middelen worden vergeleken met gewoon paracetamol en ibuprofen, dan blijken ze eigenlijk nauwelijks beter te werken. Huh? En wat je ook ziet, is dat het effect vrij snel afneemt. Dus ze werken in het begin. En eigenlijk na een paar weken tot maanden, dan gaan ze soms al slechter werken dan de paracetamol. Maar mensen kunnen tegelijkertijd ook niet meer mee stoppen. Ja, maar wat is er dan 20 jaar geleden gebeurd? Jij zegt er werd meer aandacht voor pijn, maar ik denk dat er altijd wel aandacht geweest is voor pijn. Wat maakte dan echt dat soort gedachtenverandering? Wat gebeurde er? Ja, je zou kunnen zeggen, paradigmaverandering. Kijk, die opiaten zijn geen nieuwe middelen. Hè? Dus die bestaan al heel lang. Hè? Dus aan het eind van de 19e eeuw is er eigenlijk ook een epidemie geweest met het gebruik van opiaten. Dat was na de Amerikaanse burgeroorlog. Toen kwamen er veel mensen terug uit die oorlog met afgeschoten benen, armen en posttraumatische stress. Die kregen die opiaten voor hun pijn, maar ja, natuurlijk ook heel veel verdriet. Welke opiaten waren het dan? Was het echte morfine. En later is toen het begin van de is heroïne ook ontwikkeld, werd toen ook gebruikt. En toen was er een enorme epidemie van opiaatverslaving, eerst in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. En toen is er een hele strenge wetgeving ontwikkeld, de opiumwet. En er werd heel erg gehamerd bij artsen van, ja, weet je, niet te snel voorschrijven. Dus men is heel terughoudend geworden in het voorschrijven van deze middelen. Klinkt verstandig. Ja, op zich verstandig. En misschien soms ook wel iets te terughoudend. Hè, want misschien werd er soms ook wel mensen die echt acute ernstige pijn hadden of pijn bij kanker, dat die ook niet snel deze middelen kregen. Er was ook wel weerstand. Hè, dus mensen, ook patiënten zelf, die zeiden soms, ja, weet je, als je morfine krijgt, ben je bijna dood. Dus die wilden dat niet, dus die leden misschien soms wat onnodig pijn. Nou, daar is veel aandacht voor geweest. We hebben bijvoorbeeld in ziekenhuizen gebeurd dat er werd gezegd, ja, bij iedere patiënt die in het ziekenhuis ligt, moet er een vragenlijstje worden afgenomen of ze pijn hebben, dan moet je de pijn goed behandelen. Dat leidde ertoe dat er plotseling veel meer pijnstillers werden voorgeschreven. En dat ook mensen soms het ziekenhuis uitgingen met een recept voor een maand. Wat eigenlijk helemaal niet nodig was. Hè? Want ik ken verhalen van mensen, hè, bij wie een verstandskies was getrokken of de amandelen waren geknipt. En die kregen dan voor 30 dagen opiaten mee. Een heleboel van die mensen die slikken dat 2 dagen. Die denken van, nou, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Mm. Ik vind het helemaal niet zo lekker dat ik daar een beetje ligt te zweven. Maar er zijn ook mensen die dat wel lekker vinden. En we weten dat ongeveer 1 op de 20, 1 op de 10 gebruikers die starten, die vinden dat eigenlijk wel lekker. En die lopen het risico dat ze er verslaafd aan raken. Ja, want wanneer spreek jij bijvoorbeeld dan van problematisch gebruik van pijnstillers? Ja, dat is een van de punten waar wij als zeg maar onderzoeksconsortium eigenlijk ook nog wel aandacht voor willen hebben. Want kijk, je hebt een definitie opiate use disorder. Dat staat in de Diagnostic Statistic Manual DSM-5, staat dat allemaal beschreven. En dat betekent dat, ja, zeg maar, het gaat je leven beheersen, je wil steeds meer hebben. Je kan eigenlijk niet meer normaal functioneren. Het leidt tot ontwrichting van relaties, je werk verwaarlozen, nou, et cetera, et cetera. En nou, ik denk dat er in, je zou kunnen zeggen, er zijn bij het verkeerd gebruik zijn er eigenlijk 2 groepen. De grootste groep zijn misschien mensen die deze middelen langdurig gebruiken, die er niet meer van af kunnen komen, maar bij wie het nog niet hun leven helemaal ontwricht, maar die wel misschien last hebben van bijwerkingen en ja, wel toch wel wat problemen hebben. Mm-hmm. Maar niet zodanig dat hun hele leven er ontwricht raakt. En een kleinere groep, ja, die gaat steeds meer gebruiken. Die gaat op zoek naar manieren om meer opiaten te krijgen. Die bezoekt de nachtapotheek en de nachtartsen. Die vervalse recepten. Die gaan op internet spullen kopen. Die zijn zodanig met hun verslaving bezig dat ze eigenlijk ook niet meer normaal kunnen functioneren. Waar ligt het verschil dan aan tussen die 2 groepen? Ja, nou ja, de tweede groep, die ik nu als laatste beschrijf, ja, die gebruiken ook vaak veel grotere hoeveelheden. Die gebruiken echt veel hogere doseringen dan die eerste groep. Die eerste groep zit vaak wat lager in de dosering, maar ja, die komt er ook niet van af. Die gebruiken vaak ook jaren. Ja, maar als je jaren gebruikt, je moet steeds wat meer nemen, toch? Want ja, dat is het gekke. Het is een groep die dan niet steeds meer gaat gebruiken. Ja. Wel, als je het ze vraagt, dan zeggen ze vaak, ja, het helpt eigenlijk ook niet meer goed. Maar ja, als ik het niet gebruik, dan voel ik pijn. Dan heb ik nog meer pijn, dus ze blijven maar gebruiken. En ja, er zijn ook heel veel andere die eerste groep zijn vaak ook wat oudere mensen die bijvoorbeeld die gewrichtspijnen hebben. En we weten wel dat die middelen bij die groepen ook wel heel veel nadelen kunnen hebben. Omdat ze kunnen leiden tot chronische verstopping. Ze kunnen de kans om te vallen verhogen. Mensen zijn vaak ook wel, toch wel, als die middelen langdurig gebruiken, vaak wat geïrriteerder, prikkelbaarder. Minder prettig voor een omgeving. Ja, wat zo'n opioïde bij problemen met gebruiken met je kan doen, vertelt bijvoorbeeld ook de 50-jarige Tom Verharen aan Omroep Brabant. Laten we even luisteren. Nou, ik zal even bij het begin beginnen. Ik kwam uit een operatie vandaan, hield ik zenuwpijn over. Ik kreeg door de chirurg het voorgeschreven, want de pijn ging me niet weg. En dat middel brengt je in een roes. En ja, dat voelt lekker aan. Want je voelt je pijn niet meer. Maar die 10 milligram die werkt al snel niet meer, dus je wil meer. Daar word je niet voor gewaarschuwd. Dus uiteindelijk ben ik uit 220 milligram per dag uitgekomen. Dan ben je gewoon een zombie. Slapen, mopperen, schreeuwen. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn door een helse tijd gegaan. Dit is al een beetje wat jij beschrijft. Ja, tot welke groep zou jij deze man, deze Tom, waar zou jij hem onderschaden dan? Nou ja, hij heeft zeker een, denk ik, echt wel een opiate use disorder. Je zou de grens kunnen leggen. Er wordt vaak bijvoorbeeld de huisartsenrichtlijn die zegt, ja, eigenlijk moet je niet meer dan 90 milligram geven. Okay, nou, als je boven de 90 zit, dan zit je zeker in de problemen. Ja, hij doet ruim 2 keer zoveel. Dat was het 210. Ja, precies. Ja, dus dan heb je echt een probleem. En je hebt, kijk, wat hij ook aangeeft, denk ik, van ja, hij is door een helse tijd gegaan. Nou, het is goed afgelopen, denk ik. Hè. Ze zijn weer, het gezin is bij elkaar gebleven. Ja, ze zijn, maar dat had ook verkeerd kunnen aflopen. Hè. Het leidt tot scheidingen. Het leidt dat mensen op een gegeven moment. Maar het verhaal gaat verder dat zijn vrouw echt een stok achter de deur heeft gezegd van je moet het of gaan oplossen of ik ga weg. Dat was voor hem de wake-up call. Om te zeggen, nou, dan moet er nu echt iets gebeuren. Ja, precies. Maar dan loopt het al goed uit de hand natuurlijk. Dan loopt het goed uit de hand en dan is het net goed afgelopen. Maar dit loopt ook heel vaak wel fout af. Je hoorde Steven Smit in gesprek met Marcel Bovy over opioïden. Het hele gesprek waarin je dus hoort wat er vaak fout gaat vind je op onze website of in de podcast Focus Wetenschap. Zeker de moeite waard. En daarvoor vroeg ik je hoe jij eigenlijk omgaat met meningsverschillen, aansluitend op het gesprek met Tirza Lagewaard. En daar wordt volop op gereageerd. Yannick stuurt dat hij het gesprek eigenlijk altijd zo snel mogelijk probeert af te kappen. Hij heeft er nooit zoveel zin in. Otto zegt dan weer dat hij als tip wil meegeven dat je altijd naar de ander moet luisteren in plaats van alleen je eigen mening moet proberen te ventileren. En Sanne sluit zich daarbij aan. Dus zij vindt dat het gaat om het gesprek en niet om wie er wint. Bedankt allemaal. Oh mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting an end to my running and I'm so far from my home. Oh mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. Ik keek een serie waarbij een ex-verslaafde voor het eerst in jaren weer een drankwinkel inliep. En bij het openen van de deur begon dit nummer te spelen, terwijl hij allerlei flessen uit de rekken begon te trekken. Renegade hoorde je uit 1979 van de Amerikaanse rockband Styx. Even lekker wakker worden zo midden in de nacht. Excuses als je in bed naar de radio ligt te luisteren. En dan is het alweer tijd voor het derde en laatste gesprek van de afgelopen week. Steeds meer mensen krijgen kanker. Maar gelukkig genezen die mensen ook steeds vaker door betere behandelingen. In 2030 is wel de verwachting dat 1 miljoen mensen in Nederland de ziekte hebben of hebben gehad. Veel van die ex-kankerpatiënten houden nog lang last van klachten als vermoeidheid en pijn. Te gast in de studio was assistent professor Annemieke Witteveen van de Universiteit Twente. Zij verdiept zich al jaren in de data rondom de zorg van borstkankerpatiënten. Ze onderzoekt hoe we de behandeling van vermoeidheid na kanker kunnen verbeteren. Maar Annemieke, hoe onderzoek je dat nou precies dan? Op basis van data. Ik bouw vooral eigenlijk heel veel modellen. Dus we hadden het er net al over voorspellende modellen. Veel. Je zit vooral achter de computer eigenlijk? Ja. Ja. Het is niet dat je met mensen gaat praten over hun... Nee. Ik spreek wel eens mensen, hoor. Maar ja. ik werk voornamelijk inderdaad achter de computer. Ja. Ja. En want er zijn dan, stel ik me voor, allemaal databases waar je uit kan putten. Ja, met je gegevens. Bijvoorbeeld de Nederlandse kankerregistratie. Daar is al landelijke dekking eigenlijk sinds 1989. Nou ja, met die incidenties die je al wel hoort, kun je voorstellen dat dat gewoon enorme aantallen zijn aan patiënten en gegevens die daarin zitten. En dat is voor jou een goudmijn. Ja, dat is super waardevol. Maar ook als je internationaal wel kijkt, dan wat er verzameld wordt, dat is gewoon, het is super compleet. Dat is gewoon hartstikke mooi. Ja. Ook dus over de klachten die mensen houden na kanker? Nee, dat dan niet. Maar daar is op zich ook wel weer een andere database voor. Daar zit bijvoorbeeld vanuit de NIVAL, vanuit de huisartsenzorg, is er een gedeelte van de database gekoppeld met de kankerregistratie. Zodat die klachten wel in die dataset zitten. En dat gaat dan om... uit mijn hoofd 16.000 patiënten. Oké, okay. Dus dat is ook nog best wel veel. Dat zijn ook nog wel, wel flinke aantallen. We hadden het er net al over. Heel veel mensen lijden aan echt extreme vermoeidheid... Mm-hmm. Nadat ze kanker hebben gehad. Is het duidelijk waardoor dat komt? Nee, niet altijd. Er zijn best wel verschillende factoren... die gewoon tot vermoeidheid kunnen leiden... vermoeidheid is gewoon ook best wel een complex probleem. Want het is ook niet één iets. Hè? Je hebt verschillende soorten componenten kunnen erin zitten. Je kunt emotioneel vermoeid zijn, maar je kunt ook fysiek vermoeid zijn. Dus dat maakt het wel lastig. En sowieso ook wel dat het ondergerapporteerd wordt. Mm-hmm. Hè? Van wat je uit de clipjes ook wel hoorde. Van je bent heel erg bezig met die behandeling en dan kom je eruit. En dan... speelt dit allemaal. Dat wordt niet altijd gemeld. Of er wordt gedacht van, het gaat wel over. Maar dat is dus zeker niet altijd zo. En eigenlijk wil je er juist ook wel vroeg bij zijn. Want als het langer dan 3 maanden aanhoudt... dan is de kans dat het zonder interventie weggaat eigenlijk heel klein. Oké. Want zijn er dingen die je er tegen kan doen? Ja, er zijn verschillende type interventies eigenlijk. Type behandelingen. Dus dat kan... richting de cognitive based therapy. Maar je kan ook aan mindfulness dingen denken. Maar cognitive ook meer... based therapy, wat? Ja. cognitieve therapieën. Okay. Maar ook meer op fysieke activiteit gericht. Dus er zijn eigenlijk verschillende soorten van. En er zijn daar heel veel al van onderzocht. En die zijn dan gemiddeld genomen wel effectief. Maar niet effectief voor elke patiënt. En dat maakt het wel lastig. Dus wie schrijf je dan nou wat voor? En dat is ook een van de onderzoeken waar ik met een heel onderzoeksteam ook wel aan werk. Mm-hmm. En met verschillende partners. Dus verschillende klinische instellingen. Zoals het ZGT, het Helen Downing Instituut. Maar en zijn daar al... resultaten van? Of kun je al daar iets over zeggen? Nou, daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Dus daar zijn we nu een tijdje mee aan de gang. Mm-hmm. Onderdeel van dat project is ook van... kunnen we voorspellen welke mensen het risico lopen... om vermoeid dan al chronisch vermoeid te raken. En aan de andere kant van hoe brengen we nou die patiënt holistisch... dus in zijn geheel in kaart... om te kunnen kijken hoe gaat het met zo iemand... en zit er nou verbetering in om dat te kunnen gebruiken ook bij de monitoring? En om die passende aanbeveling te kunnen doen. Dus wat we daar voor aan het doen zijn, is een soort toolkit samen te stellen. Dat doet een van mijn promovenda. Om dus die patiënt nou ja, in zijn geheel. Dus niet alleen dat je naar de medische gegevens kijkt, maar echt wie zit er nou voor je? Van wat zijn de persoonlijkheidseigenschappen? Wat zijn ook voorkeuren van deze patiënt? Want die zijn ook gewoon bij deze behandelingen belangrijk om mee te nemen om een hoger succes eigenlijk te krijgen. Mm-hmm. Dus dat is een combinatie die. Nou ja, toolkit noemen we dat dan. Dat maakt het misschien een beetje ingewikkeld. Maar dat is een combinatie van bepaalde vragenlijsten die dan over een periode gesteld kunnen worden. Waarschijnlijk een wearable, dat je bijvoorbeeld activiteitenpatronen kunt zien, maar ook mogelijk slaap kan monitoren. Om te zien hoe het nou met zo iemand gaat. En dan zou je dan op termijn per persoon kunnen aanbevelen wat iemand nodig heeft. Ja, dus aan de hand van wat initiële vragen, dat we dan tot een patiëntenprofiel komen en dan een eerste aanbeveling maken van, gebaseerd op dit en dat, staat deze behandeling voor jou op nummer 1. En dan zou je bijvoorbeeld een soort matchingspercentage kunnen zien. Dat patiënten dan samen met een arts of een psycholoog kunnen kijken van, dan gaan we dus deze behandeling starten. En vervolgens zullen we dan nog willen monitoren van, geeft dit nou echt verbetering? Kunnen we nou zien dat deze patiënt minder moe wordt, minder klachten krijgt? Of moeten we misschien toch nog veranderingen in die aanbevelingen doen? Mm-hmm. En wil je dat dan al doen tijdens de behandeling, dat iemand nog behandeld wordt voor kanker? Want ik kan me voorstellen dat iemand daar dan eigenlijk nog helemaal niet mee bezig is. Nee, met vermoeidheid. Je wilt er wel zo vroeg mogelijk mee beginnen. Maar het maakt het wel lastig dat of die behoefte er dan al is. En tijdens de behandeling ben je sowieso vermoeider. Het beste moment lijkt eigenlijk wel na de behandeling. Maar wel ook weer niet te lang daarna. Oké, dat moet vrij snel. En zijn artsen daar al mee bezig op dit moment? Het is natuurlijk niet een volledig onbekend probleem dat mensen last houden van vermoeidheid. Maar het probleem is nu dus, het is zo lastig van wat doe je nou bij welke patiënt? En het zou mooi zijn om daar dus die houvast in te geven. Dus tuurlijk, er worden al patiënten doorgestuurd naar de verschillende behandelingen die er zijn. Mm-hmm. Ja, dat dus op zich is er al wel aandacht voor. Ja. Niet dat je zegt, er is te weinig aandacht voor. Het blijkt dus wel dat die behandelingen gewoon niet altijd aansluiten. Mm-hmm. Ik denk ook wel nog steeds een stukje awareness. Dus vanuit de patiëntkant en vanuit de artskant. Dat er überhaupt gevolgen zijn van de behandeling. Dat het wel iets meer misschien nog op de radar mag staan. Ja. En vanuit de patiënten dat ze ook dat mooi zijn als mensen weten van dit is gewoon. Hier mag ik voor uitkomen. Je stelt je niet aan. En het is gewoon echt wel een probleem. En dat mag je wel uiten. Ja, precies. Want dat hoor je dus ook veel aan die mensen die dit ondervinden. Dat de mensen om hun heen zoiets hebben van, je bent toch genezen. Ja. Wat is er nu dan nog aan de hand? Ja. Dat hoor je dus wel vaker. Ja. En dat is dan natuurlijk ook wel breder dan alleen vermoeidheid. Dus die kwam ook wel terug. Er zijn veel meer mogelijke klachten die je kunt krijgen. Ja, en probeer daar ook een betere voorspelling voor te maken? Ja, dat is het onderzoek voor de Venibeurs die ik inderdaad gekregen heb. En dat is heel recentelijk nu net gestart. Ja. Ik kan nog niet over de resultaten vertellen, maar wel dat het een complex probleem is. Omdat het zijn gewoon heel veel mogelijke verschillende late effecten die je eigenlijk kunt hebben. Er is ook wel een vragenlijst ontwikkeld door een Europese kankerorganisatie om die laten of om, nou ja, om klachten naar kanker uit te vragen. Die kwamen uit op iets van 116 dingen. Oh, 116 dingen, jeetje. Ja. Dat is wel echt. Er zijn gewoon heel veel mogelijke klachten die je kunt hebben. Dus om die op een juiste manier te kunnen voorspellen en naar te kijken. Daar zal niet alles in meegenomen worden. Bijvoorbeeld ook sommige dingen. Dat je klachten hebt van je litteken na je operatie. Ja, daar kun je bijvoorbeeld niet altijd wat aan doen. Dus niet alle klachten zijn relevant om dan ook daarin mee te nemen. Ja. Bakker voor de wetenschap. Focus. op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Je hoorde een deel van het gesprek dat Roos Heijnen voerde met onderzoeker Annemieke Witteveen. Het hele gesprek vind je dan weer op onze website of in de podcast Focus Wetenschap. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. We don't talk in a backpack. Leave it on the side with the nurse. You didn't call me back. And all the ideas and the hope I'd never ask him for. I'll throw them away, it's okay without a second thought. God, I swore I wouldn't play the age-old game. Yeah, I watched you ask all your lovers, rolling your eyes to the backs of your heads. Surely you know to close them instead. Cool girl, we'll be different. I'll be quiet, oh so easy. Cool girl, we'll be different. I'll be quiet. Of a tongue can I bite until we notice blood? I spit to the left, carry on, just smile and say you're good. You will plead and demand all your needs, but you can't. He'll be us till he's bored. I would know, I've been bored before. Chill out if it's late, or every sigh will seal the fate. God, I swore I wouldn't play the age-old game. Yeah, I watched you ask all your lovers, rolling your eyes to the backs of your heads. Surely you know to close them instead. Cool girl, we'll be different. I'll be quiet, I'll be easy. Cool girl, we'll be different. I'll be quiet. Begon op YouTube. Maar al snel uitgegroeid tot een fantastische solozangeres. Ik raad je ook zeker aan om 6 out of 10 van haar eens te luisteren. Maar dit was Cool Girl door de 26-jarige Dodie Clark. Heb jij nou zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap kunnen, hoe de koelkast werd uitgevonden of de vriezer, of hoe je gewoon nooit meer iets kwijtraakt? Nou, in dat geval schrijf ik even mee. Ik weet ook niet waar ik mijn autosleutels hier in de studio heb neergelegd. In ieder geval, heb jij een vraag voor de wetenschap? Stuur die vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan er een paar verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren, zometeen hoor je weer een nieuw deel van de podcast Dr. Bones. En natuurlijk weer de geschiedenis van een wereldhit. En deze keer is dat iets van de Beatles. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben ondanks de stikstofcrisis toestemming van provincies gekregen om hun veestapel uit te breiden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Boeren dichtbij natuurgebieden mogen alleen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk blijft of daalt ten opzichte van de oude vergunning. Volgens NRC voldeed de apparatuur die de stikstofuitstoot moest meten niet aan de voorwaarden en creëerde een rekenmodel schijnzekerheid. Het Israëlische kabinet heeft bekendgemaakt dat de aanbesteding is gepubliceerd voor de bouw van ruim 1300 huizen voor kolonisten, te bouwen op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Internationaal roepen de plannen veel kritiek op. Onder meer buurland Jordanië heeft de bouw scherp veroordeeld. De regering wijst erop dat de nederzettingen in bezet Palestijns gebied volgens het internationaal recht illegaal zijn. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar die reden aanvankelijk verkeerd. Volgens lokale media vanwege verwarring over de plek van de val. Toen de hulpdiensten eenmaal bij de man aankwamen, konden ze niks meer voor hem doen. Acteur Alec Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken en dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Waar de drie het over hebben gehad is niet bekendgemaakt. Cameravrouw Helena Hutchins overleed nadat ze werd geraakt toen Baldwin een wapen afvuurde waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het zo'n 3 graden, in het westen 7. Komende dag overwegend bewolkt met regen en 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Tot 4 uur hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 je te bieden heeft. En ik wil straks beginnen met een verhaal over een serieleugenaar. Maar eerst muziek. Vorige week werd er een boek uitgebracht over het laatste album van de Beatles uit 1970. Ze waren net uit elkaar, maar er moest dus nog één album verschijnen. En dat ging niet zonder slag of stoot. En een van de bekendste nummers van dit album is natuurlijk Let It Be. En ik weet het. Eigenlijk mag je de Beatles niet aanraken. Maar dat gebeurde toch volop. Sterker nog, er was wat gedoe met het uitbrengen van het nummer, waardoor Aretha Franklin's versie van Let It Be 2 maanden eerder uitkwam dan die van de Beatles. En dat is deze. Veel mensen denken dan ook dat Paul McCartney het speciaal voor haar schreef. En ook andere artiesten waagden zich aan Let It Be. Voor Aretha nou geschreven of niet, we zullen het nooit weten. Wat dacht je van John Denver? Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be. Als dat gaat met wereldhits, wist de Facebranche ook dit nummer vrij snel te ontdekken, helaas. Let it be, let it be. Geen zorgen, we houden het dak op de radiostudio. Want ik ga je nu een hele andere versie laten horen. Die van jazzlegende Gregory Porter. En als je denkt, wie is dat ook alweer? Nou, dit nummer van hem herken je vast meteen. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Liquid Spirit is dit, maar Gregory Porter heeft zich dus ook gewaagd aan een bijzondere, melancholische versie van Let It Be, samen met gitarist Milos Garadaglic. Moeilijke naam. Die ga ik nu voor je draaien. Dus laat van je horen in de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van Let It Be? Is dat die van de Beatles, het origineel? John Denver, het feestteam lijkt me sterk, maar toch, het zou kunnen. Of is het misschien een variant die ik je nog helemaal niet heb laten horen? Wat is jouw favoriete versie van Let It Be? Stuur het me via de app van NPO Radio 1. Hoor je nu dus Milos Garadaglic en Gregory Porter. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer. Uit 2016, gitaarspel door Milos Garadaglic en zang door Gregory Porter. En ik vroeg je net wat jouw favoriete versie van dit nummer is. Wat is jouw favoriete versie van Let It Be? Jan stuurt dat hij altijd voor het origineel gaat, nu en in de toekomst, omdat hij op het origineel heeft gedanst op zijn huwelijk. Grada gaat dan weer voor die van het feestteam. Ongelooflijk. Heerlijk losgaan tot diep in de nacht, schrijft ze. Maar Ulrike noemt dit dan weer een prachtige vertolking door Gregory Porter van een net zo prachtig nummer. Wat vond jij van deze versie van Let It Be? Het origineel natuurlijk van The Beatles. Wat vond jij van deze versie van Let It Be? Laat het me weten in de app van NPO Radio 1. Ik ben benieuwd. Focus. Tijd dan voor de eerste podcast van vandaag. We gaan luisteren naar Dr. Bones. Serieleugenaar Peter B. doet zich voor als een forensisch patholoog bij vliegtuigongelukken. Maar is dat niet. En daarbij laat hij een spoor van slachtoffers achter. Ben je Peter ooit tegengekomen? Ja, die ben ik in het hotel tegengekomen. En hij stelde zich dus voor als forensisch patholoog. Ja, dat stond ook op zijn kaartje. Ja. Heb je ooit getwijfeld? Nee, totdat jij mij belde. Kijk, ik kijk ook naar, hoe heet het, al die televisieprogramma's met Silent Witness en toestanden. En dat zal deze man ongetwijfeld ook te veel gedaan hebben. Jan herinnert zich de ontmoeting nog goed. Niet het gesprek, maar wel het visitekaartje dat de man hem geeft. Daar staat zijn zelfverzonnen bijnaam op. Dr. Bones. En een lijfspreuk. I open corpses to close cases. I open corpses to close cases. Oftewel, ik open lijken om zaken te sluiten. Dit is een podcast over een serieleugenaar. Over bedrog, vertrouwen en je beter voordoen dan je bent. Maar ook een podcast over schaamte. Schaamte bij degene die erin trapte. En het zwijgen dat er telkens op volgt. Ik ben Michelle Salomons. En ik ben Hansje van de Beek. Wij zijn journalisten en dit is een podcast over een man die zichzelf Dr. Bones noemt. Ik ben eigenlijk in het grootste paradijs ter aarde. Dit is Jan Vader, een boomlange man met een jongensachtige blik in zijn ogen. Hij heeft het over een nationaal park in Namibië. Door het park ligt een belangrijke migratieroute voor olifanten. Twee keer per jaar trekken er duizenden olifanten in een lange rij doorheen, op zoek naar water. En die stoppen niet. En die gaan generaties lang gebruiken ditzelfde paadje om naar die rivier te komen. En dat paadje wijken ze niet vanaf. Moeten ze daarvan afwijken, is paniek in de tent. En dan wordt het gevaarlijk. Het is 2014. En Jan werkt op dat olifantenpaadje. Hij is de baas van BCG Aircraft Recoveries. Een onafhankelijk bedrijf. Naar eigen zeggen het enige ter wereld dat gespecialiseerd is in het opruimen van verongelukte vliegtuigen. Nou, feitelijk is het een piloot geweest die op een gegeven moment een zelfmoordactie heeft gedaan. En daar de passagiers meegenomen heeft. En er zaten iets van, wat was het, 25 of 29 passagiers in, weet ik niet. Kunnen er 50 in. Ja, het was een bijzonder tragisch, luguber ongeluk. De plek waar Jan het over had, is door de crash totaal veranderd. Hier en daar is nog te zien wat er is gebeurd. Er ligt een vliegtuigstoel, een deel van de motor. Jan is hier om de rampplek op te ruimen. Op dat moment is het alles behalve het paradijs op aarde. Wat je dan ziet is dus feitelijk, ja... is hell on earth. Er is een vliegtuig uit Mozambique neergestort in het park. Toen een van de piloten naar het toilet ging, sloot de andere de cockpit af. Hij zette de daling in en nam 32 mensen mee zijn dood in. Deze tragische gebeurtenis doet denken aan een andere ramp. Die van het vliegtuig van Germanwings in 2015. Identiek als het ongeluk in Frankrijk, waar we het waarschijnlijk straks over willen hebben. Ook bij dat ongeluk in Frankrijk sloot een piloot zich op in de cockpit om het toestel vervolgens opzettelijk tegen een berghelling in de Alpen aan te vliegen. Dit gebeurde maar 1,5 jaar later. En inderdaad, daar komen we later nog op terug. Op het moment dus dat het ongeluk is gebeurd en de wrakstukken liggen waar ze liggen, kan je best wel spreken over een geblakerd terrein waar heel veel zwarte as, heel veel afdekt. Als wij er komen, is de regentijd en is alles dus keurig weggewassen. En komen ook alle geheimen die onder die zwarte as lag, die komen naar boven. Dat maakt het luguberder. Wat zie je dan? Delen van menselijke resten. Je ziet heel veel. Je ziet alles. Jan werkt weken om het vliegtuig op te ruimen. Hij maakt lange dagen. Het is precies werk, omdat er nog een onderzoek moet worden gedaan naar de wrakstukken. Maar tegelijkertijd heeft hij haast, omdat alles weg moet zijn voordat de olifanten komen. Want met olifanten in de buurt wordt het voor Jan en de anderen erg gevaarlijk op de crash-site. Jan slaapt in een chic hotel in de nabijgelegen hoofdstad. Met een zwembad en allemaal keurig. Ja, ik zal er zelf niet uit mijn vrije wil heen gaan. Ja, nee, ik ben meer een lokale jongen. Ik vind het prima in een guesthouse te zitten. Op een avond ontmoet Jan een andere Nederlander in het hotel. De man vertelt dat hij voor het bedrijf Canyon werkt. Dat bedrijf is door de vliegtuigmaatschappij ingehuurd om te helpen bij het bergen van slachtoffers en hun persoonlijke bezittingen. Zo staat het in het officiële statement van de vliegtuigmaatschappij. Hij werd voorgesteld als zijnde Nederlander. Ik zeg, wat leuk. En nou, toen gaf hij dat kaartje. En toen zei ik, wat interessant. En nou goed, het leek net of hij heel erg goed verstand van zaken had. En dat hij ook heel wel redelijk dominant in de groep lag, daar zo. Was hij iemand met gezag? Maar nou, ze kwam het wel over. Kijk, er zijn natuurlijk geen dommertjes die daar zitten. En hij stelde zich dus voor als forensisch patholoog? Ja, dat stond ook op zijn kaartje. Heb je ooit getwijfeld? Nee, totdat jij mij belde. Jan had helemaal niet meegekregen dat de man die hij in Namibië had ontmoet Peter B. was. De man die een jaar later als Dr. Bones in het nieuws kwam, omdat hij gearresteerd was voor oplichting. Pas toen we hem vertelden over het visitekaartje, waarop stond I open corpses to close cases, ging er een lichtje branden. Peter was dus in Namibië voor dat Amerikaanse bedrijf Canyon. Canyon is bezig met de andere kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, dat is een emergency service voor het handelen van de passagierskant. Ik doe de, zeg maar, de technische kant. En er is een bedrijf dat zich bezighoudt met de human aspect. Dus we willen de overledenen willen we terugvinden. We willen ze identificeren. We willen hun spullen terugbrengen en identificeren. We willen zorgen dat we de juiste mensen in de juiste kisten komen. Dat doet Canyon. Op Facebook vinden we een marketingvideo van Canyon, gemaakt door CH Video. Everything else that's going on at the time, you need people who know what they're doing. It's more than just a duty of care. Canyon is marktleider in het managen van de nasleep van rampen. Het commerciële bedrijf is bijvoorbeeld aan de slag gegaan na de terroristische aanslagen van 9/11. The fire is still burning this evening. En na de tsunami in Thailand in 2004. Canyon wordt wereldwijd ingezet door overheden en vliegtuigmaatschappijen om te helpen bij het identificeren van slachtoffers of het opzetten van een tijdelijk mortuarium en het repatriëren van lichamen en spullen. We are Canyon International. Ook dit bedrijf is opgelicht door Peter. En het stuurde hem niet alleen naar Namibië. Nee, ook naar Frankrijk. Naar de zelfmoordactie in 2015 van de co-piloot van Germanwings. Experts vertellen ons dat veel overheden en vliegtuigmaatschappijen een contract hebben met zo'n bedrijf. Een rampmanager is namelijk niet makkelijk. Neem bijvoorbeeld de ramp met dat Germanwings-toestel. Hierbij is de vliegtuigmaatschappij Duits. Het vliegtuig is neergestort in Frankrijk en de passagiers komen uit 18 verschillende landen. Germanwings had een contract met Canyon en kon zo direct het contact met nabestaanden uitbesteden aan een bedrijf met veel ervaring. 1, 2, 3. Dit is Menno Hoekstra. Hij is officier van justitie. Het Openbaar Ministerie heeft voor de strafzaak tegen Peter ook uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe Peter bij Canyon naar binnen is gekomen. Canyon die heeft in eerste instantie wel meegewerkt met het onderzoek. Die heeft ook een hoop informatie aangeleverd. Uit het onderzoek van politie en justitie blijkt dat Peter zich via een online formulier heeft aangemeld bij dit bedrijf. Hij heeft daar ingevuld dat hij is afgestudeerd als arts. En ook dat hij ervaring heeft opgedaan bij de vuurwerkramp in Enschede en bij de crash van het Israëlische vrachtvliegtuig in de Bijlmer. Peter moest zijn cv en diploma bij Canyon inleveren, maar dat heeft hij nooit gedaan. En het bedrijf heeft hier volgens het OM ook niet meer achteraan gezeten. Op enig moment, en dat is deels invulling door ons, is denk ik het kwartje gevallen bij Canyon dat dit ook best wel gênant is. Dat het ook wel tot aansprakelijkheidsclaims zou kunnen leiden. En is Canyon op de rem gaan staan. Tijdens het politieonderzoek gebeurt er volgens het OM dus iets opvallends. In eerste instantie werkt Canyon soepel mee. In Amerika wordt de hoogste baas Robert Jensen gehoord als getuige. Canyon levert ook meerdere documenten aan, zoals de facturen die Peter verstuurde. En de politie spreekt ook nog met een manager van Peter, lezen we in de aanklacht. Die vertelt dat hij samen met Peter heeft gewerkt bij de crash van het Germanwings-toestel in Frankrijk. Maar tijdens het politieonderzoek verandert Canyon van koers. Medewerkers krijgen een brief. Ze mogen niet praten met de politie. Ze moeten zwijgen. En dit maakt het moeilijker om getuigen te spreken, zegt het OM. Enerzijds wel begrijpelijk, anderzijds ook wel verwonderlijk dat je niet ook onze systeem boven wil hebben. Hoe kan het dat Peter B. ons zo belazerd heeft? Hoe kan het dat jullie die in dienst hebben? En ik kan mij ook voorstellen dat dat voor Kenji bij nader inzien de reden is geweest om, nou ja, geen aangifte te doen en ook om verder geen medewerking te verlenen aan het onderzoek. Kenji doet dus geen aangifte. Volgens het OM voelt het bedrijf zich niet opgelicht. Sterker, er is volgens Kenji niks geks aan de hand. Zo'n brief naar werknemers om niet te praten bijvoorbeeld is volgens het bedrijf heel normaal. En trouwens, de directeur wilde best nog eens met de politie praten. Maar daar zijn de Nederlanders niet op ingegaan, schrijft Kenyon. Hoewel het Amerikaanse bedrijf zelf dus geen aangifte heeft gedaan, besluit het OM Peter toch te vervolgen voor oplichting van Kenyon. Ze vinden het belangrijk omdat Peter voor dit bedrijf naar de rampgebieden is geweest en intensief contact had met nabestaanden. Tijdens de rechtszaak gaat het vooral over de crash van het Germanwings-toestel. Nauwelijks over de ramp in Namibië. We vragen ons af waarom. Dat heeft er ook mee te maken dat een rechtshulpverzoek wat vanuit het Openbaar Ministerie naar de autoriteit in Namibië is gegaan, dat daar niet op is gereageerd. Oké. Kenyon droeg zijn medewerkers dus op om niet met de politie te praten. En omdat de Namibische autoriteiten helemaal niet meewerkten, heeft het Openbaar Ministerie zich niet verder verdiept in wat er in Namibië is gebeurd. Kenyon heeft meer dan 2000 experts aan zich verbonden. Het is een enorm bedrijf dat internationaal veel aanzien heeft. Hoe kon Peter zo'n bedrijf om de tuin leiden? Wat we weten van Peter B. is dat hij wel een opleiding heeft gevolgd tot obductieassistent. Dat is iemand die samen met een patholoog een onderzoek doet aan een lichaam, maar uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de patholoog. Hij had wel de nodige kennis, theoretische kennis, vanuit zijn opleiding als obductieassistent, maar ook vanuit gewoon eigen verworven kennis. Hè. Bij de zoeking in zijn huis lag vol met medische handboeken. Die lessen over obducties kreeg hij van Manuela, de obductieassistent die je in de vorige aflevering hoorde. Peter vertelde haar dat hij bij Defensie werkte en daar de praktijkkant van het vak leerde. Tegen Manuela en tegen ons wil Defensie niet vertellen of Peter daar gewerkt heeft. Ook zij gooien de deur dicht. Maar we komen erachter dat iemand Peter al eens door het systeem van Defensie heeft gehaald. En wat blijkt? Peter staat er niet in. Het lijkt er dus op dat Peter tijdens zijn opleiding nul praktijkervaring heeft opgedaan. Weten we of Peter B. ook daadwerkelijk die identificaties gedaan heeft van lichamen of van slachtoffers? Daarmee bedoelt u of daadwerkelijk bij slachtoffers naast lichaamsdelen, ja. Kijk, de oplichting is niks anders dan het aannemen van een valse hoedanigheid en iemand anders daarmee bewegen tot het verkrijgen van dingen of geld. En daarvoor is het niet eens zo heel erg belangrijk of wel voor nabestaanden, kan ik me voorstellen, maar voor het strafrechtelijk onderzoek is het niet zo heel erg belangrijk of hij daadwerkelijk naast een tafel met lichaamsdelen heeft gestaan. Het OM heeft dus niet hoeven bewijzen of Peter ook daadwerkelijk in een mortuarium is geweest. De misdaad die Peter heeft begaan is dat hij zich voordeed als patholoog. Dat is volgens de wet oplichting en dat heeft het OM bewezen. Wat Peter nu precies gedaan heeft in Frankrijk en Namibië blijft vaag. Juist omdat Kenyon en de Namibische overheid hier vrijwel niets over zeggen. Maar de politie ontdekt bijvoorbeeld wel dat Peter een formulier heeft ondertekend dat alleen door een arts ondertekend mocht worden. Hiervoor heeft de rechter hem strafverzwaring gegeven. Officieel heeft hij dus gewerkt als patholoog door dat formulier te tekenen. Maar dat is wat anders dan dat je daadwerkelijk aan een lichaam van een overledene zit. In dat geval zou het nog vreemder zijn dat Peter, zonder enige praktijkervaring, toen hij door de mand is gevallen. Als er allemaal mensen met ervaring om je heen in een mortuarium staan. Om te begrijpen hoe het Peter is gelukt om zich voor te doen als patholoog, moeten we dus uitzoeken wat hij gedaan heeft. We bellen Kenyon en krijgen Donald Steele aan de telefoon. De woordvoerder. Een echte Brit. De woorden zijn vriendelijk, maar zijn toon is ferm. We gaan niet praten. In het officiële statement dat meneer Steele later per mail stuurt, schrijft hij dat Peter een ondersteunende rol had. Een rol waarvoor hij geen medische bevoegdheid nodig had en waar lokale autoriteiten toezicht op hielden. Hij schrijft dat Peter op geen enkel moment verantwoordelijk was voor de formele identificatie van personen. Mijn naam is George Maat en ik heb op diverse plaatsen op de wereld gewerkt, maar het meest bij het LUMC in Leiden, het Leidse Universitair Medisch Centrum, op de afdeling anatomie. En je wordt nu al jaren opgeroepen als er een grote ramp is gebeurd, bijvoorbeeld na de MH17. Want het werk wat jij doet, dat gaat echt over het identificeren van lichamen. Lichamen en lichaamsonderdelen. Dus je hebt natuurlijk, bij een vliegtuigramp is het natuurlijk, ja, zijn het bijna al maar enkele lichamen die intact zijn. En verder zijn het natuurlijk allemaal stukken van lichamen. George Maat is forensisch anatoom. Hij doet het werk dat Peter beweerde te doen en weet dus precies hoe de vork in de steel zit. We proberen een beeld te krijgen in wat voor wereld Peter rondgelopen heeft. George doet het werk voor het LTFO. Landelijk Team Forensische Opsporing, wat vroeger het RIT heette, de Rampenidentificatieteam. George is nogal een bijzondere verschijning. Hij heeft een flinke grijze snor en draagt altijd een vlinderdasje. Ook heeft hij vandaag een safarihoedje op. Uit Nepal, vertelt hij. Kostte maar €1, maar hij is er erg aan gehecht. In het labeltje heeft hij zijn naam geschreven. Hij doet identificaties bij rampen. En we willen begrijpen wat dat nu precies inhoudt. Hij werkte bijvoorbeeld bij de MH17-ramp. En hij heeft slachtoffers geïdentificeerd door DNA-monsters te nemen. Je bent dus anatoom en hoe lang moet je daarvoor studeren eigenlijk? Nou, dan moet je eerst gewoon een geneeskundeopleiding doen. Dus dat wil zeggen, in mijn geval ben je dan eerst gewoon arts. En dan wil je wetenschappelijk werk doen. En dat heb ik gedaan op een anatomisch laboratorium. Dus dat is een stuk wetenschappelijk werk voor een proefschrift. Dan mag je je als anatoom beschouwen. En hoe lang ben je dan in totaal ongeveer bezig? Bij mij viel het nogal mee, want ik was denk ik bij elkaar 10 of 11 jaar bezig. En viel wel mee. Niet niks dus. George legt ons uit wat hij deed bij de MH17-ramp. Het is altijd heel anders dan je dacht en veel moeilijker. Dus er moet niet alleen schoongewerkt worden, maar er moet ook zo schoongewerkt worden dat bij opening al geen contaminatie, zoals we dat noemen, vervuiling optreedt, waardoor je, ik zeg maar wat, met je mes vuil, onzichtbaar vuil, DNA, niet te zien met het blote oog, meeneemt naar binnen toe, waardoor je een verkeerde uitslag krijgt. Dus heel precies werk. Heel precies, onder omstandigheden die heel vies zijn. En dat vereist natuurlijk een ijzeren discipline van de mensen die het doen moeten. En niet alleen van mij alleen, maar ook van iedereen die helpt. En gelukkig is het in Nederland zo dat de Nederlandse politie goed gedisciplineerd is. Maar je moet toch wel de strakste jongens hebben. Oftewel, je kunt daar niet zomaar zonder ervaring en zonder de juiste diploma's rondlopen. We vragen George natuurlijk ook even of hij Peter gekend heeft. Oh, die man. Oh, heb je het daarover? Ja. Dat heb ik geloof ik op internet gelezen. Wat ik zo gehoord heb, ik moet heel voorzichtig zijn hierin. Zo iemand die natuurlijk eigenlijk voor zichzelf weet dat hij niet echt gekwalificeerd is, die zal natuurlijk toch niet te dicht gaan staan bij iemand die wel gekwalificeerd is, omdat dan anders gewoon uitkomt hoe het zit. George kende Peter dus niet. Het is dan wel een kleine wereld, maar blijkbaar bleef Peter bij een echte vakman zoals George uit de buurt. We benaderen ook de andere forensisch pathologen in Nederland, van wie er 3 reageren. Eentje heeft hem nooit gekend en hoorde pas over hem in het nieuws. Een ander geloofde wel degelijk dat hij forensisch patholoog was, maar wil er verder niks over kwijt. En de derde was hem 2 keer tegengekomen. Peter deed zich bij haar niet voor als patholoog. Maar hij vertelde haar wel grote verhalen over zijn werk in oorlogsgebieden. Op zich niet ongeloofwaardig, maar toch had ze er een vreemd gevoel bij. We gaan weer terug naar George. Wist hij dat Peter hem wilde opvolgen? Nee, dat wist ik niet, nee. Oh, dat is interessant. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel iemand die kennelijk dat werk een aantrekkingskracht voor heeft. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als je niet gekwalificeerd bent. Dat kan helemaal niet. Je bedoelt, je weet niet of de identificatie goed is gegaan? Nee, dat weet je niet. En daar kan dus makkelijk dan een fout bij zitten. Ja. Nee, dat lijkt mij heel erg schadelijk. En ook als je weet dat het kan gebeuren, is het al schadelijk. Begrijp je? Kenyon houdt vol dat Peter geen onderdeel was van het formele identificatieproces. Hij had daar puur en alleen een ondersteunende rol. Maar wij horen en vinden veel tegenstrijdige informatie en beginnen te twijfelen of die rol van Peter wel zo ondersteunend was. We vinden online oude nieuwsbrieven van Kenyon. In een nieuwsbrief uit 2014 staat dat Peter sinds november 2013 voor Kenyon werkt. We lezen: Peter is supervisor, DVI forensic pathologist en senior incident director. Robert Rountree, de director of operations, spreekt in de nieuwsbrief lovend over Peter. Er staat: hij staat bij iedereen bekend als the quiet one. Hij is een van de geweldige Kenyon-teamleden geworden en ik zou niet twijfelen nogmaals met hem te werken in de toekomst. In een andere nieuwsbrief wordt Peter geïnterviewd. Naast zijn naam staat opnieuw vermeld dat hij patholoog en senior incident director is. Het stuk gaat over zijn werk in Namibië. Peter vertelt dat hij en zijn collega Robert Rountree het doel hadden om alle slachtoffers te identificeren. En dat is volgens hem gelukt. Peter zegt: natuurlijk was er wel wat spanning en liepen de emoties soms hoog op, maar uiteindelijk hebben we een score van 100% behaald op identificatie, waar ik erg dankbaar voor ben. Zou Peter dit toen ook allemaal verzonnen hebben? Wel vreemd dat ze dat dan wel opnemen in de nieuwsbrief. In elk geval liep Kenyon destijds nog openlijk te koop met Peter als patholoog. Maar omdat Kenyon hier verder niets over kwijt wil, proberen we het maar via oud-werknemers en uitzendkrachten. We zitten op de redactie. Ja, ik was natuurlijk al een beetje aan het LinkedIn'en. Is dat een werkwoord? Nou ja, nu wel. En mensen aan het zoeken die dus voor Kenyon hebben gewerkt, om te kijken of zij gewoon wisten wat dat bedrijf doet en of zij Peter kenden. Dus ik heb nu 55 mensen een LinkedIn-berichtje gestuurd en elke keer ook bedacht: oké, kan ik hier wel iets zeggen over Peter of zal ik het heel algemeen houden? Gewoon elke keer een op maat gemaakt berichtje. Maar bijna iedereen heeft het over die NDA. Iedereen heeft het over die non-disclosure agreement. Nou ja, dus het is echt, ik weet niet hoe we door die NDA gaan heen komen. Ik vind het echt super irritant. Werknemers van Kenyon hebben een zwijgcontract getekend. De lijst aan mensen die we benaderen via LinkedIn is lang. We krijgen zelfs een waarschuwing van LinkedIn of we niet via een robot spam aan het verspreiden zijn. Het zijn er inmiddels zo'n 150. Maar we hebben slechts een fractie gesproken. En tot nu toe allemaal anoniem. Maar net als we denken dat het ons niet meer gaat lukken, krijgen we reactie. Hallo. Hi, can you hear me? Ja, I can hear you. Is it okay that we record this conversation? Yeah, no problem. So, Gary Howard, I'm a crime scene investigator, crime scene manager, and I got all my training and a lot of my experience within the British military, where we did all the crime scene investigation for the Iraq and Afghanistan deaths, plus other deaths around the world as well. De Britse Gary werkte over de hele wereld. Wanneer hij terugkomt in Engeland, meldt hij zich aan bij Kenyon. Net als Peter wordt hij opgeroepen naar de German Wings crash in Frankrijk. Peter was there one day when I turned up for work and I was on shift and he came in his stylish outfit and was introduced to everybody. Hij ontmoet Peter in het belcentrum in Liverpool. Hier hebben uitzendkrachten contact met nabestaanden van de crash. Dag en nacht kunnen zij bellen met vragen. En Peter had contact met de nabestaanden van het Nederlandse slachtoffer. Wanneer Peter op zijn eerste dag het belcentrum in Liverpool kon binnenlopen, stelt hij zich aan Gary voor. En gave me his card. He said he was a pathologist. Straight away. Really? Well, yeah, near enough straight away. Gave me his card. And that's when I laughed. I said, what's this? Why? Well, it was like a comedy card. We open the bodies, so you close the cases. Dr. Bones. I mean, it's just ridiculous. What did you think? Absolutely ridiculous. Nobody in their right mind would ever have something like that if they're a professional in any profession. Na zijn werk in Liverpool vliegt Peter door naar Marseille, vertelt Gary. What Kenyans do is when all the baggage and everything is released by the authority in charge of the crash site, they take it back and they go through it and they make sure there's no blood on it, grass, stuff like that. And then they will take it or deliver it to the families. Gary vertelt dat Peter in Frankrijk ook onderdeel is van dit proces. Het proces waarbij lichaamsdelen toonbaar worden gemaakt. He was helping pack the bodies, helping line them up, postmortem, identifying parts and things like that. Het is een heel delicaat proces, waarbij er alles aan gedaan wordt om de media op afstand te houden. In een artikel in de Britse krant The Telegraph wordt verder uitgelegd wat Kenyon bij de crash van het Germanwings-toestel deed. Nadat de Franse autoriteiten de identificatie van de lichamen hebben gedaan, worden in konvooien van 20 lijkwagens per keer de overblijfselen midden in de nacht naar een mortuarium gebracht. De plek wordt streng bewaakt door beveiligers. In een raamloze kamer met hoog plafond wordt op een autopsietafel de inhoud van elke lijkzak gecontroleerd. De kracht van de vliegtuigcrash heeft een heftig effect gehad. Het lichaam van de voorste passagier is als het ware als een accordeon in het lichaam van de persoon achter hem gedrukt. Kenyon zorgt er ook voor dat de lichaamsdelen worden schoongemaakt en de juiste delen in een kist komen. Delen van het vliegtuig en bijvoorbeeld takjes worden verwijderd. Ten slotte brengt Kenyon de overblijfselen naar de nabestaanden. Als we met Gary praten over wat Peter heeft gedaan, maakt hij zich steeds weer kwaad. You know, a forensic pathologist trained for over 13 years. 13 years! And he got a certificate off the internet. That's disgusting. Uiteraard willen we weten wat Kenyon te zeggen heeft over het verhaal van Gary. Maar de woordvoerder van het bedrijf wil er officieel niets over zeggen. Het hoofd van het Namibische Forensisch Instituut, Dr. Ludik, vertelt in een Namibische krant dat Peter niet betrokken was bij de identificatie. Maar hij vertelt wel dat Peter de manager was van het mortuarium. En wij spreken met iemand die nog meer details geeft en Peter zelf in Namibië heeft gezien. Deze persoon wil niet met naam genoemd worden, maar vertelt: er was een team van Kenyon dat in het mortuarium in het ziekenhuis in Namibië werkte. Zij werkte onder leiding van Peter. Het was een team van ongeveer 8 à 10 mensen. En hij was dé forensisch patholoog die de leiding had. Hij had een mix aan technici, odontologen en antropologen onder zich. Zij assisteerden in het mortuarium met het identificeren van lichaamsdelen. We vinden dit alles moeilijk te verenigen met een slechts ondersteunende rol die Peter zou hebben. Helemaal omdat Kenyon hem hier goed voor betaalde. In de aanklacht van het Openbaar Ministerie lezen we dat Peter ook gefactureerd heeft als patholoog. Hij ontving tussen de £700 en $1200 per dag. Betaalt Kenyon dat echt aan iemand met een ondersteunende rol? Al met al hebben we toch flink wat aanwijzingen dat Peter niet alleen de plantjes water gaf bij Kenyon. Dat Peter in ieder geval wel in het mortuarium te vinden was. En dat hij in de buurt van lichaamsdelen is geweest. Kenyon lijkt het officiële statement slim verwoord te hebben. Peter had een ondersteunende rol, zeggen ze. Officieel klopt dat. Kenyon opereerde namelijk onder het gezag van de nationale autoriteiten. Dan heb je inderdaad officieel een ondersteunende rol. Als we dit aan Kenyon voorleggen, zeggen ze opnieuw: Peter had in het mortuarium slechts een algemeen ondersteunende rol. Daar moeten we het mee doen. Nu blijven we nog met één vraag zitten. Als Peter in het mortuarium rondliep zonder enige praktijkervaring, hoe kan het dan dat zijn collega's helemaal niets door hadden? We gaan naar Yuri Matthijs, een man gespecialiseerd in crisismanagement. Mijn naam is Yuri Matthijs. Ik ben universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs. We leggen hem onze vraag voor. Waarom hadden de mensen die wel ervaring hadden niet door dat Peter nul praktijkervaring had? Een ramp, een crisis, is van nature iets dat heel veel capaciteit vraagt in een heel korte periode. Er moet eigenlijk elke keer opnieuw gezocht worden naar een afstemming. Dus elke keer dat Kenyon en allerlei andere partijen op een rampplek samenkomen, moeten ze opnieuw ontdekken wie waarvoor verantwoordelijk is. Dus je hebt heel weinig tijd om in die situatie vertrouwen te gaan opbouwen. Want hoe werkt vertrouwen normaal gezien? Vertrouwen groeit naarmate men elkaar langer en langer kent. High-pressure environment werkt eigenlijk omgekeerd. Je zit samen en je moet elkaar vertrouwen. Als je die tijd wil gaan nemen om vertrouwen op te bouwen, dan verlies je gewoon heel veel tijd in het begin van een ramp waar het net nodig is om heel snel tot acties over te gaan. Peter heeft dus een goede plek uitgezocht om zijn leugens te verkopen. In the heat of the moment vertrouwen mensen elkaar sneller. Een soort pervers mechanisme waar dat incidenten, waar dat iemand merkt, is toch wel wat vreemd. Bij een normaal verloop gaat er dan een rood licht branden. Maar een crisissituatie is geen normale omstandigheid. En daar gaat het rode licht dus niet meteen branden. Wanneer men iemand vertrouwen gegeven heeft, is het niet gemakkelijk om toe te geven. Men is niet graag verkeerd. Men is niet graag verkeerd. Vlaams voor mensen durven hun fouten niet graag toe te geven. En voor Peter pakt dat goed uit. Want door zijn werk voor Canyon heeft hij nu wel wat praktijkervaring. Hij hoeft niet meer te doen alsof. Hij weet zelfs meerdere referenties los te peuteren over zijn werk in Namibië. En dat brengt nieuwe kansen met zich mee. Peter solliciteert naar zijn zoveelste functie. Dit keer bij de GGD. En niet als patholoog, iemand die overleden mensen onderzoekt, maar voor de functie van forensisch arts. Een arts die onderzoek doet bij levende mensen. Je hoorde de tweede aflevering van Dr. Bones, een podcast over serieleugenaar Peter B. En gemaakt door Hansje van der Beek en Michelle Salomons. Wil je nou horen hoe dit verhaal afloopt? De derde en laatste aflevering vind je op onze website of in je favoriete podcast-app door dus te zoeken naar Dr. Bones. So long, goodbye. I'll see you when I see you. You can pick the street. I'll meet you on the other side. So long, goodbye. Do I really have to finish? Do returns always diminish? Did I say that right? Does anybody want to joke when no one's laughing in the background? So this is how it ends. I promise to never go outside again. So long, bye. I'm slowly losing power. Has it only been an hour? No, that can't be right. So long, goodbye. Hey, here's a fun idea. How about I sit on the couch and I watch you next time? I wanna hear you tell a joke when no one's laughing in the background. Am I going crazy? What I even know? Am I right back where I started 14 years ago? Wanna guess the ending, if it ever does? I swear to God that all I've ever wanted was a little bit of everything, all of the time. A bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. I'm finished playing and I'm staying inside. If I wake up in a house that's full of smoke, I'll panic. So call me up and tell me a joke when I'm fully irrelevant, totally broken, damn it. Call me up and tell me a joke. Oh shit, you're really joking. broken at a time like this. Uit de absurde Netflix-special Inside, die dit jaar verscheen, zeker aan te raden. Hierin laat de Amerikaanse komiek Bo Burnham zien hoe hij tijdens de coronacrisis omgaat met lege zalen, zijn dus niet te gebruiken creativiteit, maar ook hoe hij omgaat met zijn depressieve gedachten. Heftig, hilarisch, intens, maar ook een enorm diepe voorstelling. Een welkome verrassing dit jaar was het. Goodbye hoorde je dus, de afsluiting van Inside. Ga dat kijken, de hele show duurt ongeveer een uur en staat gewoon op Netflix. En het is zeker een bijzondere ervaring. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd dan voor de volgende podcast. En iets heel anders ook. In de Markante Podcast reist verslaggever Reinoud Meijer van de EO het hele land door op zoek naar bijzondere figuren die net wat anders tegen dingen aankijken als jij en ik. De 80-jarige Wim Fournier is zo'n figuur, want hij werkt vrijwillig als chauffeur op de buurtbus. Hij doet het met enorm veel passie en plezier, maar wat maakt het precies zo leuk voor hem? Want het lijkt mij behoorlijk repetitief. Reinoud vroeg zich dat ook af en maakte daarom met Wim een ritje. De Markante Podcast. Hij rijdt met veel plezier vrijwillig op de buurtbus. Hier is Wim Fournier. Goedemorgen. Kom in onze bus. Mag ik vragen hoe oud je bent, Wim? Verleden jaar ben ik 80 geworden. 80 jaar? 80. Vind je het erg dat ik dat vraag? Nee, dat is prima. Vind je het erg om te vertellen? Nee, ook niet. Je zit er niet mee, hè? Ik zit er niet mee. Ik zit er echt niet mee. Je zit lekker vrijwillig op de buurtbus. En je bent zo'n vrolijke verschijning. Nou ja, dat is de aard van het beestje. En dat is natuurlijk ook wel mede in het kader van dit werk. Want dit doe je voor je plezier. Dit doe je niet omdat het moet, omdat het nodig is, of. Wij doen dit als vrijwilligers. Wij zijn dus chauffeurs met een glimlach. En dat spiegelt zich af. Dat krijg je terug. Nou, fijne rit, hè, Wim? Ja, dank je. We zullen zien of we onderweg nog iemand tegenkomen die met ons mee wil rijden. Het bijzondere mag zijn dat wanneer er iemand langs de weg staat en een hand opsteekt, niet om te groeten, maar omdat anderen, dan stop je dus. Je stopt dus wel bij officiële haltes, maar mocht er iemand zijn die halverwege het traject zijn hand opsteekt, pik jij die gewoon op? Ja hoor, dat is natuurlijk toch een verschil met de grote bus waar 36 mensen in zitten. Ik heb er hoogstens 8. Je kunt je dus wat meer veroorloven. En wanneer je dus oponthoud hebt, met zo'n klein busje kun je even spurten en dan heb je het weer ingehaald. Wanneer je het aangaat, dan is het ook fantastisch om te doen. Wat maakt het dan voor jou zo bijzonder werk? Nou, het is toch wel een factor dienstbaarheid. Om 6:30 gaat mijn wekker. Ik ben 80 jaar, ik heb geen donder te doen verder. Mensen in mijn omgeving zeggen, ja maar, vind je dat niet hartstikke vroeg? Nee, dat vind ik niet. Ik kom bij wijze van spreken fluitend mijn bed uit. Want ik weet dat op mijn eerste halte, daar staan er 2 op mij te wachten. Die rekenen op mij. Die ene gaat naar school, die andere gaat naar zijn werk. Op je 80ste? Nou ja, hoe oud je bent, maakt verder geen bal uit. Hé, hoe komt het dat jij zo laat bent? Ik heb maar 3 uur, yes. Oh, meisje. En dat op zo'n zonnige dag. Volgens mij, Wim, ben jij ook niet het soort mens wat makkelijk thuis zit? Nee, mijn natuur is nogal voortvarend. Lekker bezig, lekker bezig, lekker bezig. Maar je hebt toch ook nog een vrouw thuis? Ja, zeker wel. Krijgt ze ook voldoende aandacht? Als ik het vragen mag, hoor. Je mag dat vragen. Ze krijgt zat genoeg aandacht. Haar vriendinnen die waren dinsdagochtend bij haar op visite, want ze werd 76... En die vrouwen die staan nog een beetje uit hun ooghoeken te kijken van wie zet de koffie? doet Wim. Wie maakt de appeltaart gereed, doet Wim. Wie maakt de slagroom, dat doet Wim. Wie schuift de stoelen bij, dat doet Wim. Nou ja, ik bedoel, ga maar door. Ken je die mop van de Belgen? Nee. Weet je waarom die een ruitenwisser aan de binnenkant hebben? Als ze optrekken, dan doen ze... We rijden nu door Kanis, klein dorpje. Aan weerszijden van het water is... Smalle weggetjes. Ja, is een heel smal weggetje. En in het midden ligt dan de brede vaart. Maar dat betekent dus dat bij elke tegenligger het de kwestie is wie er aan de kant gaat op een plaats waar je even kunt uitwijken. Dat is een spelletje? Dat is dus gewoon een spelletje. Dat moet je met elkaar afstemmen. En mensen die hier voor het eerst komen, zie je dus stuntelen. Ja, dat is grappig. Twee havens tevoren gaan ze al aan de kant. Of ze gaan niet aan de kant, want ze hebben geen idee dat ze aan de kant moeten. Heel erg grappig, moet ik toch even vertellen. In de begintijd hadden wij dus een sprekende boordcomputer. En die riepen dus de haltes af. Alleen het inspreken van zo'n haltebandje gebeurt natuurlijk ergens op een kantoor waar mensen zitten die nog nooit van kokengen hebben gehoord. Die meneer die dat dus oplepelde, die zei niet kokengen, maar die zei kokkengen. Oké. We hebben nu pauze. Ik heb hier mijn Rivella in mijn drankflesje. Naast dat je vrijwillig op de bus zit, heb jij ook nog een hele belangrijke hobby, hè? Althans, een hobby die voor jou heel belangrijk is. Ja. Waarom moet je nou lachen? Nou, ook dat is betrekkelijk natuurlijk. Vanaf mijn vroege jeugd heb ik belangstelling voor auto's. Met name oude auto's. Ik heb dus een Classic Mini van 1976. Wel nu, ik had dus die Mini gekocht. En lekker rijden dat ding, jongen. En mijn handen jeuken. Hoe werkt dat daar van binnen? Dat spul dat ligt op mijn slaapkamer, op een bureau. Want wanneer je op leeftijd bent, dan heb je wel eens nachten dat de slapen niet zo goed gaat. Nou, dan kun je naar het plafond gaan liggen staren. Maar daar word je niet blijer van. En de beste afleiding is dan het schemelampje aandoen, je kamerjas aandoen en je sloffen aandoen. En achter de bak gaan zitten. Ik snurk ontzettend, dus mijn vrouw is op tijd gevlucht. En die heeft haar eigen slaapkamer. En daar staat de naaimachine. En ik word 's nachts wel eens wakker, dan denk ik, oh, ze kon niet slapen, ze zit te naaien. Als zij niet kan slapen, kruipt ze achter de naaimachine? En als ik niet kan slapen, dan kom ik mijn bed uit. Dan doe ik mijn schemerlampje aan. En dan zit ik dus te puzzelen in de ingewanden van een versnellingbak. We hebben elkaar wel eens betrapt. Wim, wat gebeurt er nou? Er is hier een situatie waarbij je diepgaand aan de weg wordt gewerkt. En er staat nu een verkeersregelaar. En die meneer die heeft een nogal wat strikte opvatting van zijn functie. Hij gaf jou even een standje, hè? Ja, joh. Nou ja, vooruit dan maar weer. Kijk, een man met een prachtige snor, zie je die? Jazeker, heel afhankelijk. Hoe bedoel je dat nou? Nou, een stuk links en een stuk rechts. Dat hangt op zijn revers. Je bent biker geweest, toch? Kun je eens vertellen hoe jij aan je eerste motor kwam? Dat kan ik vertellen, want dat ga ik niet doen. Waarom niet? Nee. Vind ik zo'n mooi verhaal. Nou, vooruit dan maar. Mijn lieve schat. Jouw vrouw? Nee, lieve schat. Ondeugd. Voor mijn 40ste verjaardag had ze het uitgevonden. Met een Harley Davidson dealer in Amersfoort een afspraak gemaakt dat op de ochtend van mijn verjaardag dan zouden ze komen voorrijden met een auto met aanhanger met daarop een spiksplinternieuwe Harley Davidson Sportster. Een beetje een moeilijkheid was dat ik nog geen rijbewijs had. Onmiddellijk aan het lessen. Toen kwam het grote gebeuren. Toen ging het dus echt. Toen kwam ik tot de ontdekking waar ik al eerder door geplaagd was. Toen ik voor het eerst van mijn leven leerde fietsen. Mijn evenwichtsorgaan is beschadigd. Ten gevolge van een chronische oorontsteking. Waardoor ik niet goed mijn evenwicht kan bewaren. Niet zo handig op een motor, lijkt me. Nee. Er ligt hier in de berm een zwanennest. Moederzwaan die is nog bezig met eieren leggen. Want de vorige keer dat ik hier langskwam, en dat was in het begin van de week, toen had ze één ei. Ze was even van het nest af. Ik neem aan dat jij niet ieder ritje bij dat nest stopt. Normaal niet, want dat wil vaderzwaan niet hebben. Jij blijft je verwonderen, hè? Het gewone leven is niet gewoon. Het gewone leven zit vol met kleinigheidjes. Je moet het alleen even willen zien. Ja, die het waard zijn om opgemerkt te worden. En om van te genieten. Om blij mee te zijn. Dan doe je ook op dingetjes die jij onderweg tijdens zo'n rit tegenkomt. Ja, een dag op de bus is een dag vol beleving. Ik bedoel, wanneer je hier met een duf hoofd op de bus gaat zitten, is het niet leuk. Nou. Daar zijn we dan. Dat was hem weer voor vandaag, Wim. Heb jij nog op- of aanmerkingen? Nou ja, het is duidelijk en het is simpel. Het is mooi werk. Het is echt mooi werk. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah. Everybody's gotta live. Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody's trying to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes. But he had a harmonica and a guitar strapped around his neck. And he sure could play the blues. Oh yeah. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. Before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself. And I was surrounded by 50 million strong. Oh, yeah. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. Before you know the reason why. Yeah. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why. Love hoorde je met Everybody's Gotta Live. Aansluitend op de markante podcast van Reinoud Meijer. En dat was Focus alweer voor vandaag. Alles van dit uur vind je ook op nporadio1.nl/podcast. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan Vergaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over IC-bedden. Het wordt weer eens tijd dat we dat onderwerp van de podcast. Even geleden. Want die IC's in Nederland die stromen langzaam weer vol. En wij vragen ons af, de ongevaccineerde mensen die alsnog op de IC belanden, moeten we niet een aantal bedden vrijhouden voor gevaccineerde mensen of mensen die gewoon door een andere reden op de IC komen? Moeten we IC-bedden gaan verdelen? Moeten we ruimte maken? Dat vragen we ons af. De stelling, die zou ik dan even zeggen, dat werkt altijd heel snel, goed. Ja. Er moet een maximaal aantal IC-bedden komen voor ongevaccineerde COVID-patiënten. 0800-1121. Veel plezier met gaan. En Focus is er morgen weer. Dan met Jacob. Fijne dag. Ja. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Boeren dichtbij natuurgebieden mogen hun veestapel alleen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk blijft of daalt ten opzichte van de oude vergunning. Volgens NRC voldeed technische apparatuur die de stikstofuitstoot omlaag moet brengen niet aan de beloftes en creëerde een rekenmodel schijnzekerheid. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken, moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. De beslissing is genomen vanwege de veiligheid, schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voort te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T., die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI, en ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Acteur James Michael Tyler is overleden. Hij is vooral bekend van zijn vaste bijrol in de hitserie Friends als barman Gunther in Café Central Perk. Tyler werd in het tweede seizoen van de serie als figurant gecast. Pas in zijn 33e aflevering kreeg hij daadwerkelijk tekst. In 10 jaar tijd zou hij uiteindelijk in meer dan de helft van de afleveringen voorkomen. In 2018 bleek dat Tyler vergevorderde prostaatkanker had. Hij was 59. Ed Sheeran is positief getest op het coronavirus. De zanger gaat in zelfisolatie. Aanstaande vrijdag komt zijn nieuwe album uit. Via Instagram zegt hij zoveel mogelijk afgesproken media-optredens vanuit zijn huis door te willen laten gaan. Sheeran zou bijvoorbeeld op 6 november de muzikale gast zijn in het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live. Het is nog onduidelijk of dat doorgaat. Het weer, het wordt een overwegend bewolkte dag met op veel plaatsen af en toe regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen, de extra vroege ochtendshow van maandag 25 oktober 2021. Dit is Gaan, waarin jij mag meepraten via 0800-1121... of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het met je hebben over IC-bedden en ongevaccineerde mensen. Want vind jij dat iedereen nog recht heeft op een IC-bed, ook al ben je ongevaccineerd? 0800-1121 of die app van Radio 1... Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over de koning van Jordanië, want die begint vandaag aan een tour door Europa. Hij slaat Nederland wel open, maar hoopt toch samenwerking tussen zijn land en Europa te versterken. Ook ga je meer horen over de race met zonneauto's in de woestijn van Marokko. De beste technische hogescholen en universiteiten doen daar aan mee. En daarbij zitten ook teams uit Nederland, uit Twente, Delft en Groningen. En het KNMI die presenteert vandaag het rapport Klimaatsignaal 21. Het rapport is gebaseerd op het eerder verschenen IPCC-rapport, maar gaat nu specifiek over de effecten voor ons land. En aanstaande zondag begint in Glasgow een grote klimaattop. Straks, naar de klok van 6 uur, wil ik het met je hebben over zelfdoding. Groot interview vandaag, dit weekend verscheen daarover in de Volkskrant. Met een psycholoog die werkt bij de coöperatie Laatste Wil. Wil ik het straks met je na 5 over hebben. Eerst de IC-bedden, die stromen weer vol. En dan vooral met ongevaccineerden. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Komduur. Want nu de besmettingen weer snel oplopen, dreigt ook het oude spookbeeld van volle IC's weer te ontstaan. Arman Gibbers, intensivist bij het Amsterdam UMC, vertelt bij Nieuwsuur dat de druk nu al ontzettend hoog is. Nou, we zien natuurlijk het resultaat van wat we de afgelopen 1,5 jaar meegemaakt hebben. En de capaciteit van de IC is na die enorme sprint die we getrokken hebben vorig jaar en daarna, ja, die is nu een beetje voorbij. En we zien nu dat de capaciteit kleiner is geworden, omdat er veel mensen ziek zijn. Veel zorgpersoneel is uitgetreden. Ziektepercentage is erg hoog. En dat zijn dingen die ons parten spelen. Ja, volgens hem is het tijd om scherpere keuzes te gaan maken. We hebben verminderde capaciteit. We kunnen niet alles aan wat er gaat komen aan patiënten. En dan moeten we kijken hoe kunnen we dat dan op een eerlijke manier, de capaciteit die we hebben, kunnen we